Perspektyw z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Europejskie wojska trafią na Ukrainę. O planach mówi szefowa Komisji Europejskiej. W Stoczni Gdańskiej odbyły się uroczystości w związku z obchodami 45. rocznicy porozumień sierpniowych. Polscy koszykarze bez porażki na Eurobaskecie, jest awans do 1/8 finału. Stolice europejskie pracują nad dość precyzyjnymi planami potencjalnego rozmieszczenia wojsk na Ukrainie w ramach gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu konfliktu z Rosją, powiedziała w wywiadzie dla Financial Times przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że gwarancje będą miały pełne poparcie Stanów Zjednoczonych i że rozmowy na ten temat trwają od kilku miesięcy. Szefowa komisji powiedziała, że prezydent Donald Trump zapewnił, że amerykańska obecność wojskowa będzie częścią zabezpieczenia Ukrainy. Brytyjska gazeta Financial Times donosi o dziesiątkach tysięcy żołnierzy dowodzonych przez Europejczyków, wspieranych przez Amerykanów, także o systemach dowodzenia i kontroli oraz oddziałach wywiadowczych. Ursula von der Leyen jako pierwsza publicznie spośród unijnych polityków powiedziała, że realnych kształtów nabierają plany wysłania europejskich wojsk na Ukrainę. Apel o pojednanie między byłymi liderami antykomunistycznej Solidarności. Symboliczne otwarcie bramy nr 2 w Stoczni Gdańskiej było centralnym punktem obchodów 45. rocznicy porozumień sierpniowych i powstania Solidarności. Jednocześnie swoje obchody powstania Solidarności w historycznej sali BHP zorganizował Związek. Po godzinie 12 apelowali uczestnicy symbolicznego otwarcia bramy nr 2 stoczni, w tym byli uczestnicy strajku w roku 80. Bogdan Lis i Henryka Krzywonos-Strycharska. Wprost do prezydenta Karola Nawrockiego apelował przed bramą stoczni członek komitetu strajkowego Bogdan Borusewicz. Marzy mi się taka sytuacja, żeby w następnym roku ta uroczystość była wspólna. Panie prezydencie Nawrocki, niech pan usunie te bariery. One są niepotrzebne. A w tym samym czasie, kilkaset metrów dalej, w historycznej sali BHP, prezydent Karol Nawrocki brał udział w uroczystym posiedzeniu NSZZ Solidarność. Bądźmy stanowczy w wyrażaniu naszych wartości, ale bądźmy też gotowi do kompromisów, które służą naszej narodowej wspólnocie. Biorący udział w uroczystości zarówno prezydent, jak i inni uczestnicy strajku sprzed 45 lat, jak Joanna i Andrzej Gwiazdowski, przybyli przed bramę stoczni 2 godziny po pierwszej uroczystości. Gdańsk, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Umowa handlowa o wolnym handlu Unii z krajami Ameryki Południowej w środę na stole, dzień później w Brukseli wizyta polskiego ministra rolnictwa. Brukselska korespondentka Polskiego Radia ustaliła, że umowę z państwami Mercosur, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, w przyszłym tygodniu przyjmą komisarze i przekażą państwom członkowskim do akceptacji. Umowa wzbudza emocje i kontrowersje w Unii. Polska i Francja najgłośniej przeciwko niej protestowały. Zgłaszały obawy, że tania żywność z Ameryki Południowej zaleje europejskie rynki i będzie zagrożeniem dla konkurencyjności unijnego rolnictwa. Wątpliwości zgłaszały też m.in. Irlandia czy Holandia. Padały pytania o rekompensaty dla rolników i skuteczność zabezpieczeń w postaci limitów importowych. Między innymi o tym ma rozmawiać w Brukseli minister rolnictwa Stefan Krajewski w czwartek z komisarzem odpowiedzialnym za rolnictwo Christophem Hansenem. Ale mimo głosów sprzeciwu do tej pory nie było mniejszości blokującej. Większość krajów uważa, że Unia musi szukać rynków zbytu i że ta umowa to szansa dla firm z sektora przemysłowego na współpracę z krajami Mercosuru. Obecnie niemożliwą z powodu wysokich ceł. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polscy koszykarze już po raz trzeci wygrali swój mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem pokonali Islandię, a spotkanie oglądał Dariusz Urbanowicz. Tak jest, mecz skończył się wynikiem 84-75 dla Polski. Co może dziwić, Polacy są liderami tabeli, a to wszystko przez to, że dziś Francja przegrała z Izraelem 69-82. To nie koniec jeszcze rozgrywek, mimo że mamy już awans do fazy pucharowej zapewniony. O 20:30 we wtorek zagramy z Francją, w czwartek zagramy z Belgią. Także dzisiaj ten mecz pozornie pewne zwycięstwo. Kilkunastopunktowe prowadzenie jednak zostało roztrwonione. Islandczycy nawet wyszli na prowadzenie. Zrobiło się gorąco nie tylko dzięki dopingowi wspaniałych kibiców. Pewnie będzie wyciągnięta jakaś nauka przez trenera Igora Milicicia. O Eurobaskecie mówił Dariusz Urbanowicz, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. jutro. Jutro pochmurno, na południu przelotny deszcz i możliwe burze. Od 22 stopni na północy, 26 w centrum, do 30 na Lubelszczyźnie. Autopromocja. Trudno o bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin o konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po godzinie 23. Linia nocna. Wracamy po przerwie. Olga Szućko, Darek Pieruk i Maciek Wasilewski w zastępstwie Darka. Drodzy Państwo, czynny jest nasz telefon 2 2 7 3. W ostatniej godzinie wakacji rozmawiamy o istocie podróżowania. Dlaczego wyruszamy w drogę? Czy dążymy do celu? Czy celem jest bycie w drodze? Czy podróżujemy po zmianę wewnętrzną w poszukiwaniu na przykład może jakichś wspomnień z dzieciństwa. Jestem ciekawy waszych głosów, waszych opinii na ten temat. Czynny jest telefon, czekam na wasze telefony, a ja wracam jeszcze na moment już nie do Indii. Obiecałem państwu opowieść z Nowej Zelandii. Moim marzeniem było, by już pierwszej nocy, kiedy znalazłem się w Nowej Zelandii, poczułem taką potrzebę, by znaleźć się na plaży przy oceanie. Rozbiłem namiot, było już późno, przegapiłem godziny otwarcia sklepów spożywczych. Byłem przekonany, że pójdę spać głodny. I wtedy na plażę podjechał kamper. Był tylko mój namiot i ten kamper. Wysiadł z niego postawny mężczyzna po 50, rozstawił stolik, krzesło, wyjął zeszyt i zaczął w nim pisać. Ten mężczyzna przypominał wyglądem do złudzenia, przypominał wyglądem nieżyjącego już od dawna Ernesta Hemingwaya. Poczułem, że chcę go zapytać, o czym pisze w tym zeszycie. Podszedłem, zaczęliśmy rozmawiać. Ten człowiek okazał się Niemcem. Spytał, czy jestem głodny. Zjedliśmy kolację, którą ugotował. Pamiętam, że to był taki pyszny makaron z gorgonzolą. Rozmawialiśmy całą noc. Opowiadał mi o matce, która miała alergię na światło. Nigdy nie odsłaniała zasłon i w końcu popełniła samobójstwo. Opowiadał mi o ojcu, który w domu był despotą, a przedstawił się dopiero następnego dnia. Walter Kohl, syn kanclerza Helmuta. Dlaczego o tym mówię? Bo nawiązuję jeszcze do naszego ostatniego telefonu o tym, że podróże otwierają, ale też podróże uderzają na szczęście w stereotypy. My podróżowaliśmy z Walterem potem przez kolejne 3 dni jego kamperem po Nowej Zelandii, a 3 dnia zginął mu telefon. W samochodzie był tylko on Niemiec i ja Polak. I nastąpiła taka niezręczna cisza. Walter szukał nerwowo tego telefonu, ale go nie znalazł. Ja w końcu się odezwałem i mówię: Walter, ale to nie ja. On spojrzał na mnie, pamiętam to dobrze, i powiedział: nawet nie pomyślałem, że to ty. Tak sobie myślę teraz, że pięknie wtedy skłamał. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Parla. Serait-ce possible alors? Parla. Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Wysyłacie Państwo wiadomości na Facebooku. Nasza wspaniała i stała słuchaczka Alina napisała: wędrówką życie jest człowieka, jak napisał ulubiony mój poeta. Dziękujemy, Alino. Napisała też pani Justyna: wsiadając do auta, samolotu lub na motocykle, już jesteśmy w podróży i cieszymy się drogą. Sama podróż staje się częścią wyprawy. Celebrujemy każdą chwilę. Polecam. Bardzo dziękuję pani Justyno i czekamy na państwa telefony. Przypominam numer telefonu 2 2 7 3. Darek Pieruk, ja czekamy na państwa telefony, czekamy na państwa opowieści z podróży i odpowiedź na pytanie, jaki jest cel waszego podróżowania. Czy podróżujecie do celu, czy dużo ważniejsze jest pozostawanie w drodze? Ja uwielbiam być w drodze i jak włóczędzy uwielbiam nie wiedzieć, gdzie zasnę. Udziela mi się wtedy beztroski nastrój, czuję się wtedy nad wyraz spokojny, no i czuję, że prawdziwie żyję. Spałem, pamiętam to dobrze, jak baranek na twardej posadce dworca kolejowego w Kalkucie, gdzie obok mnie przechodziły dziesiątki, a może setki osób na minutę. Spałem jak baranek na ciepłej kamiennej posadce lotniska na Tahiti, bo nie było mnie tam stać na żaden hotel. To w ogóle jedno z najdroższych miejsc na świecie, gdzie butelka wody kosztuje 45 zł. Tam na Tahiti miałem szczęście, bo poznałem taką francuską lekarkę, która spontanicznie przygarnęła mnie do swojego domu. Zaprzyjaźniliśmy się i mieszkałem u niej przez jakiś czas. Tak sobie teraz głośno myślę, wracam pamięcią do ważnych dla mnie osób, z którymi przeciąłem się w podróży, których ślad w sobie noszę i zaraz chętnie o nich opowiem. A państwo, czy poznaliście podczas waszych podróży osoby dla was znaczące? Your Rozmawiamy o istocie podróżowania, o ważnych osobach, które napotykamy podczas naszych podróży, a jest z nami teraz na linii pan Tomek. Dobry wieczór, panie Tomku. Dobry wieczór. Chciałem się podzielić taką swoją historią. Ja jestem kierowcą zawodowym. To nie była moja podróż, jak powiedzmy, wakacje, tylko to była podróż z Poła. I pojechałem, miałem zlecenie do Malagi. Tam mi się zepsuł samochód na miejscu. No i w związku z tym, że czekałem chyba półtora dnia na pomoc. Oglądałem sobie ziemniaków, założyłem sobie piasków ziemniaczanych na parkingu. No i nie wiem, czy oni poczuli zapach. W każdym razie przyszła do mnie para. I się zapytali, co ja tam mam. No, że wiedziałem, że plastki ziemniaczane, że tak się tak w Polsce nie takie rzeczy jemy. No. Ciągle spróbować. Ja dałem im do spróbowania. W ciągu godziny miałem pół wioski na głowie. Przyszli do mnie wszyscy, przyprowadzili swoje rodziny. W sumie zrobiłem tych plasków z 5 kg ziemniaków. Oni mi przynosili mi swoje jakieś jedzenie, akurat swoje jakieś napotkamy, jakieś ten salami, mięsa jakieś, wędliny, chleby. A ja im wszystkim plaski, wszystkich plaskami częstowałem. I okazało się, że wśród tych osób była jedna pani, 70-paroletnia, która urodziła się w Polsce, a w wieku 3 czy 4 lat rodzice wyjechali do Hiszpanii i ona też wyjechała. Nie umiała po polsku ani słowa, po angielsku rozmawialiśmy, ale mówi, że jej mama zawsze jej opowiadała, że najlepszy obiad, jaki jest, to są placki ziemniaczane. I ona w końcu mówi, spróbowała tych placków, bo nigdy ich nie jadła. Także można się zdziwić. Czasami jak się pojedzie na drugi koniec Europy, można spotkać Polaka, który nigdy nie był Polakiem. Piękna. A mimo to jakąś tam tęsknotę ma za tym krajem. Piękna to jest historia, panie Tomku. Bardzo, bardzo panu za nią dziękuję. Przypomniałem sobie takiego Janusza Kamole, wspaniałego inżyniera, który wyemigrował na Wyspy Owcze i tam konstruował statki. I kiedy go odwiedziłem, on spytał mnie, czy następnym razem, kiedy go odwiedzę, możemy mu przywieźć kiszoną kapustę, bo na Wyspach Owczych nie ma tej kiszonej kapusty, a to jest taki jego polski smak, za którym on tęsknił. I pamiętam jego silne wzruszenie, kiedy ją otrzymał. Proste gesty zbliżają nas bardzo do siebie i wydaje mi się, że o tym była pańska opowieść i o tym była moja opowieść. Jeszcze raz panu bardzo dziękuję, panie Tomku, a jest z nami na linii pan Jacek. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór. Witam. Gratuluję panu, jak się panu pięknie domyka opowieść, dlatego że zahaczymy o Wyspy Owcze za chwileczkę. Wspaniale. No nie wiem, czy wspaniale. Ja jestem żeglarzem morskim. Tak. Wybraliśmy się kiedyś w taką podróż morską z Reykjaviku do Edynburga. Tak. No, rejs dzielnym jachtem, 10 osób załogi, jacht sprawdzony w bojach, bo kilka razy już byliśmy w trudnych warunkach na Bałtyku wprawdzie, ale pierwszy raz próba na Morzu Północnym. No i co się okazało, że dopadł nas po drodze ciężki sztorm i nie było żartów. No i to się nie mówi tak, że jak ktoś mówi, że fale były wielkie jak kamienice, to że ktoś jest chyba z bardzo małego miasteczka. Ale naprawdę, naprawdę ciężki sztorm. Co się stało? Jacht się przewrócił i przygoda dla mojego zmiennika, który usiadł 15 minut po tym, jak ja zmieniłem wachtę, skończyła się tak, że on zginął w plątaninie lin. Mija właśnie 13 lat, 4 września, kiedy na Atlantyku zginął człowiek. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, panie Jacku. I wylądowaliśmy, nie planując tego zupełnie, właśnie na Wyspach Owczych, co się panu pięknie zapętla w opowieści. No i tam statek ratowniczy szedł do nas, tam 12 godzin czekaliśmy w ciężkich warunkach, bez prądu, z resztą radiostacji i z tą głupią sytuacją, kiedy do końca przez 7,5 godziny usiłowaliśmy resuscytować, ratować naszego kumpla. Po miesiącach powiedziano nam, że on nie utonął, tylko że zginął nagle, ponieważ został uderzony rozpórką salingu w chwili, kiedy jacht się przewrócił. Więc nasze wysiłki były już zupełnie bezsensowne, ale nie mogliśmy wiedzieć. Dopiero skośnooki lekarz, którego nam przewieziono helikopterem, powiedział: stop, he's a dead man. Także podróże, które miały być fantastyczne i do niezwykłe, czasami kończą się właśnie tak. Aż mi odjęło mowę. Dziękuję, panie Jacku, za pańską opowieść. To bardzo trudna historia. Nie będę w związku z tym pana pytał o wrażenia z Wysp Owczych. Wydaje mi się to niestosowne, ale zapytam, czy ta podróż, ona pana jakoś odmieniła? Można by było powiedzieć, że po czymś takim może namieć traumę i już nigdy więcej nie wsiąść na jacht i mieć blokadę na całe życie. Okazuje się, że nie, że nadal żegluję po różnych akwenach z różnymi załogami. A nawet raz udało mi się już być samodzielnym prowadzącym w takim rejsie, który miał się nie odbyć, ponieważ dwa składy się wykruszyły i trzeba było załogę werbować w miejskich knajpach. Okazało się, że to nic złego. Mieliśmy dobry skład i na szczęście dość sprzyjającą pogodę i krótki rejs z Ustki na Bornholm i z powrotem był szczęśliwy mimo dzisiejszych tam wspomnień. Dziękuję, panie Jacku, bardzo dziękuję. Ja w warunkach sztormowych nigdy nie pływałem. Natomiast rzeczywiście wspominam teraz taką sytuację, jak płynęliśmy z Belfastu na wyspę Man we troje z moim kolegą Mateuszem, jego żoną, znaną tutaj słuchaczom Trójki, dziennikarką Karoliną Sulej, i wtedy też pogoda, mówiąc najdelikatniej, nas nie rozpieszczała. Ja wychowałem się na książkach Jacka Londona. W dzieciństwie zaczytywałem się w Jacku Londonie. I te książki, one kształtowały moje wyobrażenia o prawdziwych przygodach, więc zawsze imponowali mi żeglarze, zawsze imponowali mi włóczędzy, ludzie, którzy puszczali się w drogę z 5 złotymi w kieszeni. Kimś takim był w moim życiu Anthony, to był Francuz, którego poznałem w Auckland w Nowej Zelandii. On był socjologiem, ukończył studia na Sorbonie i był mądrym człowiekiem. I był też, to jest ciekawe w tej historii, złodziejem, ale takim złodziejem z zasadami. On nie okradał nigdy osób prywatnych, nigdy nie okradał też małych, prywatnych sklepów. Natomiast wchodził do dużych takich sieci międzynarodowych i wynosił z nich jedzenie. Nigdy nie zapomnę, mam ten obraz teraz przed oczami, jak podarował kradzionego, wędzonego łososia i kradzione widno za $100 australijskich, takie dosyć drogie, pewnej bezdomnej kobiecie. Przejechałem z nim całą Nową Zelandię i Wyspę Północną i Wyspę Południową. Na Wyspie Południowej, nie pamiętam już, co to było za miasto, spędziłem najdziwniejsze Boże Narodzenie w moim życiu, bo był upał ponad 30 stopni, a ja byłem tam sam, daleko od rodziny, daleko od bliskich. I pamiętam, że chciałem przespać cały ten świąteczny czas, bo podróże, zdaję sobie sprawę, że powiem teraz truizm, pozwalają zatęsknić. Truizm, ale też silne doświadczenie. Jeśli znacie Państwo taki brytyjski film To właśnie miłość, to zapewne wielu z Was przeżyło takie chwile powitań, czy to na lotnisku, czy gdziekolwiek indziej, jak w pierwszej scenie tego filmu, bo podróżujemy, żeby mieć do czego wracać. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Dowód na to mi daj. Czy jak inne dziewczęta baju, baj, baju, baj? Czy jak inne dziewczęta baju, baj, baju, baj? A gdy zechcesz wrócić tu, wracaj z uśmiechem swym, choćby inną kochał już, będziesz tylko ty. Czy mnie jeszcze, czy jeszcze pamiętasz? I pamiętasz ten dzień? Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś już mnie? Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś? Rozmawiamy o istocie podróżowania. Dwie dwójki i siedem trójek czekamy na Państwa telefony, a napisał do nas pan Piotr. Podróże kształcą. Będąc nastolatkiem w czasach komuny, postanowiłem bez paszportu dotrzeć do lepszego świata, jak mi się zdawało, na zachód. Dwie granice przejechałem między sufitem a dachem wagonu pasażerskiego. Gdy usłyszałem z megafonu na stacji język niemiecki, wydawało mi się, że już jestem za żelazną kurtyną. Gdy wyszedłem z kryjówki, dopadli mnie czechosłowaccy pogranicznicy. Okazało się, że to była stacja Damażlice, a z racji, że pociąg był relacji Praga-Bonn, to komunikaty ogłaszano właśnie po niemiecku. Dziękuję panie Piotrze za pańską wiadomość. Trochę się uśmiechałem. Oczywiście to tragikomiczna jakby sytuacja. Mi zdarzyło się kiedyś wsiąść do pociągu, który jechał do Pragi, choć planowałem podróż do Wiednia. ale nie w tak dramatycznych okolicznościach, nie szukałem ucieczki. Powiedział pan o tych dwóch światach, tym świecie za żelazną kurtyną. Pamiętam mój pierwszy wyjazd do Szwecji, to już było w tej nowej Polsce po roku 90, ale pamiętam, że to był dla mnie szok kulturowy, to znaczy kolorowe ulice, kolorowe witryny sklepów, gładkie, pozbawione jakichkolwiek dziur drogi. To wszystko robiło na mnie potężne wrażenie. Ale teraz taką niespodzianką dla mnie jest to, że te różnice się absolutnie zatarły. W te wakacje pojechałem z moją żoną, moimi córkami na taką objazdówkę po Szwecji, Danii i miałem nieustannie takie wrażenie, że znam miejsca w Polsce, które są estetyczniejsze, coś co ciężko sobie wyobrazić, bo zawsze ta Dania, ta Szwecja wydawały nam się taką ikoną estetyki, ale rzeczywiście tak było, więc odczułem tę radość z obcowania z podróżowania po Polsce. A czy wy państwo możecie nam polecić miejsca w Polsce, w których po pierwsze można poczuć spokój, po drugie mogą nacieszyć nasze oczy taką estetyką, czystością i spokojem. Czekamy na wasze telefony, 22 i 73. Rozmawiamy o istocie podróżowania. Rozmawiamy o tym, czy podróżujemy, by osiągnąć cel. Czy tym celem jest samo podróżowanie, a może przed czymś uciekamy. Sam zadaję sobie te pytania, spróbuję na nie jeszcze dzisiaj odpowiedzieć, ale jestem bardzo ciekaw waszych głosów. Thoughts find myself disposed, brightness fills empty space in search of inspiration. Harder now with higher speed, washing in on top of me. So I look to my Eskimo friend, I look to my Eskimo friend, I look to my Eskimo friend when I'm down, down, down. Rain it away, muddy roads, find myself exposed, tapping doors, but irritate in search of Wysłuchaliśmy piosenki Damiana Rice'a, Eskimo Friend. Eskimosi, Alaska, Kanada to jedno z tych miejsc, które są na takim absolutnym szczycie moich marzeń podróżniczyć. Póki co tam nie dotarłem, ale jest z nami na linii pani Klaudia. Dobry wieczór, pani Klaudio. Bardzo dobry wieczór. Pani Klaudio, jesteśmy ciekawi pani doświadczeń związanych z podróżowaniem. Moje doświadczenia związane z podróżowaniem są, aczkolwiek dzisiaj postanowiłam dodzwonić się do was, żeby opowiedzieć o podróży, którą za 20 minut dokładnie dokończę w Białowieży, w pięknym miejscu, w Polsce. Oczywiście, że piękne miejsce. Jakoś świat mnie tutaj sprowadził i jestem niesamowicie podekscytowana, że trasa się skończy, a rozpocznie się nowy rok. Niekoniecznie szkolny w moim przypadku, ale czuję, że dużo nowości będzie. A mu opowiada o tym pani bardzo tajemniczo. Proszę opowiedzieć nam więcej. Tajemniczo. Tajemniczo to wyglądają te lasy, które mijam od 4 godzin, jadąc z centrum Polski. A Białowieża zaprosiła mnie do siebie chyba sztuką. Będę pracować w hotelu Żubrówka, do którego serdecznie zapraszam. Jest to hotel z mojego rocznika, czyli 99. I tak sobie dojrzewał, tak jak ja, do tego momentu. Będę tam starała się implementować jakieś artystyczne, teatralne aktywności. Bardzo, bardzo pani dziękuję, pani Klaudio. Wracam wspomnieniami do mojego wyjazdu w okolice Białowieży. Nic takiego odkrywczego i oryginalnego nie powiem. Zapamiętałem właśnie wspaniałe lasy i żubry, i my nie zatrzymaliśmy się w hotelu. Rzadko kiedy korzystamy z hoteli. Raczej szukamy takich pensjonatów, agroturystyki. Tam też taką właśnie znaleźliśmy. Niemniej zapamiętaliśmy ten czas wspaniale. Wracam teraz do istoty naszej rozmowy, do przyczyn, dla których opuszczamy dom. Czy czasami nie jest to ucieczka? Zastanawiam się teraz głośno. Jeśli widzieliście państwo film Wszystko za życie, na pewnym etapie mojego życia ten film bardzo rezonował ze mną, albo w ogóle chyba jeden z najważniejszych filmów, jaki widziałem, Spotkania na krańcach świata Herzoga, to tak mi się wydaje, w bohaterach tych filmów kryje się trochę odpowiedź, która opowiada o przyczynach mojego podróżowania niegdyś. Niegdyś, kiedy jeszcze nie miałem rodziny, nie miałem dzieci, nie miałem takich zobowiązań, odpowiadałem tylko za siebie. Mam poczucie, że uciekałem przed taką codziennością, przed trywialnością życia właśnie w podróże. Zastanawiam się, czy są wśród nas tacy, którzy też w podróże od czegoś uciekają. Czekamy na wasze telefony. 2 2 i 7 3. przez cień. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam, mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam, a teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Znów napisała nasza kochana i nieoceniona słuchaczka Alina. Umiarkowana radość z twoich wyborów muzycznych staje się wielką radością nie do ogarnięcia. Chcę więcej. Dziękujemy ci, droga Alino. Rozmawiamy o istocie podróżowania. Dlaczego opuszczamy nasze domy? Czy uciekamy z domów? Czy podróżujemy do celu? Czy samo przemieszczanie się, bycie w ruchu, jak te wolne elektrony w filmie Herzoga, spotkania na krańcach świata, są naszym żywiołem, są naszym celem? A teraz jest z nami na linii pan Tomasz. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, w jaki sposób ja postrzegam podróże i polecam innym spróbować też takiej metody. To znaczy, dla mnie sam fakt przemieszczania się podróży jest rozrywką. To znaczy, wybieram podróż taka, która jest dla mnie nowa, to jest poznawanie świata i wtedy... Przykładowo, jeżeli podróżuję samochodem, to znaczy wybieram trasę, która jest dla mnie nieznana, która będzie bardziej widokowa, unikam podróży autostradami. Oczywiście ta droga będzie dłuższa. Bardzo możliwe, że też się spali więcej paliwa. Ale co pan zobaczy, to pana, prawda? Natomiast zobaczę to moje i gdzie się zatrzymam, jakie miejscowości po drodze odwiedzę, w jakim sklepie zrobię zakupy, to jest coś właśnie nowego i wprowadza też wprowadza ten nowy element do takiej rutyny codziennej, prawda? Bo jeżeli codziennie byśmy jechali tą samą drogą, no to wtedy to nie byłaby przyjemność, tylko to byłby obowiązek już związany z trasami do pracy, z tymi zajęciami cyfrowymi. Tak, więc tak. Metoda na, że tak powiem, urozmaicenie sobie życia. A skąd pan zwykle wyrusza w te podróże samochodowe? Skąd podróżę? No, rzeczywiście z mojego miasta rodzinnego, które uwielbiam, czyli z Płocka, znajdującego się w centrum Polski. Z Płocka, gdzie wokół tak. Płocka są piękne jeziora, prawda? Tak, tak, tak. Może natomiast, pan polecić natomiast... któreś? Tak, ja polecam podróż nad jezioro Soczewka, które znajduje się nad Wisłą. I co ciekawe, jest ono kilka metrów powyżej poziomu Wisły i tam jest teraz uskok wodny i woda się przelewa do Wisły. O, brzmi dobrze, brzmi to naprawdę dobrze. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Chciałbym jeszcze pana zadać jedno pytanie. Czy uważa pan, że podróże pana jako człowieka odmieniają? Tak, na pewno. W sensie każda podróż... ja bym powiedział, że daje dużo do myślenia, jeśli chodzi o dowiedzenie się rzeczy nieoczywistych. Każda podróż kończy się listą notatek, które sporządzam, czasami zatrzymując się w tej podróży, żeby tę notatkę sporządzić, a potem, kiedy rzucę do domu, do tych notatek wracam, wyszukuję często w internecie informacje, które się dowiedziałem i w ten sposób poznaję rzeczy głębiej niż to, co się na pierwszy rzut oka widzi. A co jest dla pana ważniejsze w podróżach? Budynki, architektura, przyroda, a może ludzie? To jest też ciekawe. Ludzie napotkani. Ludzie na pewno dla mnie ważni są, z którymi podróżuję. To też jest bardzo ważny aspekt podróży. Natomiast jeśli chodzi o to, co napotykamy na drodze, to ja najbardziej podziwiam i uwielbiam, bo to jest moje wielkie hobby, czyli infrastruktura. Spoglądanie właśnie, w jaki sposób funkcjonują koleje, w jaki sposób funkcjonują lotniska, w jaki sposób działają miasta i w jaki sposób to wszystko się łączy. I to jest też ciekawe, bo inaczej to wygląda w różnych krajach, więc tym samym można mieć ogląd, czym właśnie się te cywilizacje różnią. Dziękuję panie Tomaszu bardzo. Dla mnie zawsze w podróżach najważniejsi byli ludzie, ale przyznaję, teraz to się chyba zmienia. Teraz górę bierze przyroda. Hello, lucky boy. Boy, where are you today? Are you still in me? Or did you left her too for the safety shot? Am I crazy now, talking to myself? So please, come and cheer me. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Już wiem nieco więcej o powodach, dla których wyruszają państwo w podróże. Ja podczas tych naszych rozmów zdałem sobie sprawę, że w podróżach szukam tego, co było najpiękniejsze w okresie mojego dorastania. Takiej atmosfery bliskości, wspólnotowości, takiej sąsiedzkiej serdeczności. I w tym aspekcie cały czas nie doszedłem jeszcze do celu mojej podróży. Darek Pieruk, Olga Szućko i Maciek Wasilewski, życzymy państwu szczęśliwych powrotów, a póki co spokojnej nocy. Thank you.